Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lipca, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami. Polityczna burza wokół listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry w sprawie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Firma Meta oskarżona o łamanie unijnego prawa. Pogoda znowu daje się we znaki. Synoptycy podnieśli stopień ostrzeżenia przed burzami dla Podkarpacia z 2 na 3. Tam do wieczora lokalnie może spaść do 75 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami, m.in. w gminie Baligród, już spadło ponad 50 litrów na metr kwadratowy. Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że groźne burze przejdą także przez Małopolskę i południowe powiaty województwa lubelskiego. W tych regionach obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia. W godzinach popołudniowych i późnowieczornych spodziewamy się silnych burz z opadami deszczu do około 55 litrów wody na metr kwadratowy i z porywami wiatru ponownie do około 100 km na godzinę nawet, a także miejscami może padać grad. A po burzy w Zakopanem i powiecie tatrzańskim doszło do ponad 20 podtopień. Zalana i zablokowana była Zakopianka. Tymczasem w Pile trwa sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która wczoraj przeszła nad miastem. Silny wiatr w zaledwie kilkanaście minut wyrządził sporo szkód, wyrywał drzewa z korzeniami i łamał gałęzie. Jak mówi prezydent Piły Beata Dudzińska, do dziś strażacy i służby miejskie odebrały około 200 zgłoszeń w związku ze skutkami wichury. Zniszczenia to oprócz powalonych drzew, zniszczenia infrastruktury na obiektach oświatowych, to były uszkodzenia dachu, elewacji, częściowo ogrodzeń, zniszczenia na placach zabaw. Uległy uszkodzeniom dachy około 15 dachów zarządzanych przez miasto. Park musiał zostać zamknięty, tam szczególnie ucierpiał, powiedzmy, drzewostan, ale podobnie było na wyspie, podobnie było w wielu częściach miasta. Wichura powaliła też wiele drzew w pilskich lasach. Trwa szacowanie strat. Leśnicy apelują przy tym o ostrożność podczas wypraw do lasu. Teraz w serwisie Polityka. Gazeta Wyborcza dotarła do listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry w sprawie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości z 2019 roku. Prezes PiS-u wzywał w nim, by kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z tego funduszu w trakcie kampanii wyborczej. Politycy koalicji dziś rządzącej, w tym premier Donald Tusk, pytają, co Jarosław Kaczyński zrobił z informacją o niewłaściwym gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi. Premier Donald Tusk pyta, czy i kiedy prezes Kaczyński zawiadomił organy ścigania o nieprawidłowościach. Każdy funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany prawnie do natychmiastowego powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli jest świadkiem lub posiada wiedzę, że takie przestępstwo ma miejsce. Tomasz Trela z Lewicy nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński wiedział, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, skoro napisał do Zbigniewa Ziobro. I w moim przekonaniu, jak prokurator będzie wszystko weryfikował, sprawdzał, ja nie wem, czy to nie dotknie też Kaczyńskiego za jakieś pomocnictwo. Kolejny kapiszon Gazety Wyborczej, mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak o sprawie ujawnionego listu. Pan premier Jarosław Kaczyński zawsze dbał o wysoki poziom spraw, które dotyczą transparentności, przejrzystości życia publicznego. List prezesa PiS-u znaleźli w marcu funkcjonariusze ABW po wejściu do mieszkania Marcina Romanowskiego, wiceministra w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Trwają wzmożone kontrole prędkości na drogach. Policjanci z grupy SPID sprawdzają prędkość kierujących zarówno przy użyciu mierników, jak i wideorejestratorów. W Lubelskiem od początku roku do końca czerwca doszło do 358 wypadków, w których zginęły 64 osoby, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W dalszym ciągu główną przyczyną wypadku z winy kierujących jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Z tego powodu na naszych drogach doszło do 87 wypadków drogowych, a więc możemy powiedzieć, że co czwarty wypadek w naszym regionie spowodowany jest niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. Apelujemy o rozsądek na drodze. Pamiętajmy, że brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Więcej patroli policji kierowcy spotkają zarówno na drogach krajowych, jak i lokalnych. Komisja Europejska oskarżyła firmę Meta, do której należą Facebook i Instagram, o łamanie unijnego prawa. Chodzi o płatną opcję bez reklam. Jeśli zarzuty Brukseli się potwierdzą, amerykańskiej firmie grożą wysokie kary finansowe do 10% globalnych dochodów. Komisja poinformowała, że firma Meta zmusiła miliony użytkowników w całej Unii do wyboru. Albo będą oglądać reklamy, albo zapłacą, by ich uniknąć. To fałszywy wybór, podkreśla Bruksela i dodaje, bariera finansowa potencjalnie zmusza konsumentów do wyrażenia zgody na śledzenie ich danych osobowych w celach reklamowych. Wstępne dochodzenie unijnych ekspertów wykazało, że jest to złamanie ustawy o rynkach cyfrowych. To przepisy, do których giganci technologiczni mieli dostosować się w marcu. Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton napisał, że nowe regulacje przywracają użytkownikom internetu prawa do decydowania o sposobie wykorzystywania ich danych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki w studiu Sport po południu po raz pierwszy. Ty byś pasowała do Wimbledonu. Widzę cię na trybunie, na trybunie z parasolką, na biało ubrana. Musiałabym mieć w bardzo dobrej kondycji kark. Rozumiem. Dlaczego? Rozumiem. Byłam na takim filmie Luki Guadagnino, Challengers, i tam zobaczyłam, jak wyglądają mecze tenisowe. Mówię lepiej oczywiście grać. z przymrużeniem oka, ale tak. Fani tenisa zacierają ręce, rozpoczął się wielkoszlemowy Wimbledon, święto tenisa na trawie. Dlaczego jest to turniej tak wyjątkowy, opowie była tenisistka Alicja Rosolska, która w Londynie doszła do półfinału debla. Na tej zielonej, przepięknej trawce odgłos piłki jest inny i zupełnie inne poruszanie, i ta tradycja, że się gra na biało, i całą tą historię tenisa można tam naprawdę odczuć. To robi wrażenie, to robi cały klimat, mnóstwo kwiatów dookoła. No zawsze korty pięknie udekorowane, ludzie w kapeluszach, też truskawki wimbledońskie też tam smakują inaczej. No naprawdę zawsze miło wspominam Wimbledon. Wimbledońskie truskawki, mniam. Na występy Polaków w grze pojedynczej poczekamy do jutra. Grają za to inni. Przed chwilą zakończyło się spotkanie Rosjanina Daniła Miedwiediewa z Amerykaninem Kowaczewiczem. Górą w trzech setach Danił jest w drugiej rundzie. Męczy się jeden z faworytów, Hiszpan Carlos Alcaraz, ze Estończykiem Markiem Lajalem. W pierwszym secie wygrał dopiero w tiebreaku. W drugim jest 4-4, jest walka. W kolejnej rundzie jest już Norwek Kasper Rudd, a także Chorwat Borna Koric, Włoch Fabio Fognini, a także Bułgar Grigor Dimitrov. W turnieju pań awans Greczynki Sakari, czy też Ukrainki Kostiuk. W akcji nie zobaczymy Aryny Sobalenki. Białorusinka zrezygnowała z gry z powodu kontuzji ramienia. Jej miejsce w głównej drabince zajęła Rosjanka Erika Andrijewa. Iga Świątek przystąpi do turnieju oczywiście jako światowa jedynka. Na czele jest już od 110 tygodni. Rządzi, króluje i celuje w pierwszy triumf na kortach Wimbledonu. Polka w rankingu wyprzedza Amerykankę Coco Gauff i Sabalenkę. Z 46 na 44 miejsce awansowała Magdalinet. Dwa miejsca spadła Magdalena Fręch, jest 58. U panów przewodzi Włoch Jannik Sinner przed Serbem Dziokowiczem i Hiszpanem Alcarazem. Siódmy jest Hubert Hurkacz, 192 Kamil Majchrzak, który wspina się powolutku. Skoro o rankingach mowa, to dobrze się prezentuje także ten Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Na pierwszym miejscu po wywalczeniu trzeciego miejsca w Lidze Narodów pozostaje reprezentacja Polski. Drugie miejsce zajmują Japończycy, a podium zamykają Włosi. Na czwartą pozycję awansowali triumfatorzy Ligi Narodów, czyli Francuzi. Biało-czerwoni utrzymują prowadzenie w rankingu od czerwca 2022 roku. W piłce nożnej czekamy na kolejne mecze 1/8 finału na Mistrzostwach Europy. Już teraz zapraszam na 17:05 na Studio Euro, gdzie opowiem o meczach Francji z Belgią i Portugalii ze Słowenią. Kasiu, świetnie byś wyglądała także na trybunach Euro 2024. Finale bardzo, na przykład. Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że chcesz się mnie pozbyć ze studia, ale za godzinę też tu będę. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Powiedzmy, że już sobie z Adamem Maleckim wszystko wyjaśniliśmy. Studio Euro o 17:05. Ja jeszcze przypomnę, w serwisie Agnieszka Drozd mówiła o sytuacji związanej z burzami i z ostrzeżeniami w związku z burzami. Ja jeszcze przypomnę, że zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Najchłodniej nad morzem, 19 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej 24 stopnie, a na krańcach południowo-wschodnich do 28 stopni. Na program zaprosi-

I taki właśnie jest tytuł tego utworu, Somewhere in my heart, as the camera. Idealny utwór na dzień po upale, a to był gorący weekend pod wieloma względami. Zapraszamy do Trójki. Znamy już wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Po historycznym wyborczym zwycięstwie nad centrową koalicją prezydenta Macrona, francuscy narodowcy chcą konfrontacji z lewicą. Kandydat Zjednoczenia Narodowego na premiera, Jordan Bardella, proponuje liderom lewicy debatę telewizyjną. Tymczasem przed drugą turą wyborów trwają targi o to, która z partii wycofa swoich kandydatów, aby nie dopuścić skrajnej prawicy do władzy. Ale zacznijmy od początku. Radość w sztabie nacjonalistycznego Zjednoczenia Narodowego i protesty skrajnej lewicy, która zajęła w pierwszej turze wyborów drugie miejsce, ale jej zwolennicy boją się dojścia do władzy skrajnej prawicy. Polityczne emocje we Francji sięgają zenitu. Wszystko za sprawą wczorajszego wysokiego wyniku skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, które w wyborach parlamentarnych zebrało prawie 1/3 głosów. Blok skrajnej lewicy zdobył o 5 punktów procentowych mniej, a centrowy blok prezydenta Emmanuela Macrona o kilkanaście mniej. Centroprawica była zaś tylko cieniem siebie sprzed lat. Według politologa z Instytutu Nowej Europy, doktora Aleksandra Olecha, siła skrajnych ugrupowań wynikała ze zmęczenia Francuzów ugrupowaniami głównego nurtu. Owszem, mają jeszcze chwilę na to, żeby zerzeć szyki makroniści i także koalicjanci, ale w tym momencie mamy Francję, która miała dość sytuacji wewnętrznej, nieuporządkowanej i to jest właśnie efekt tych zaniedbań od kilkunastu lat i to jest sygnał właśnie od Francuzów, że czas wyjść z domu. Przypomnę, że ta frekwencja 65% jest najwyższa od prawie 30 lat. Bo przed Francją za tydzień druga tura wyborów. W pierwszej udało się obsadzić tylko 75 mandatów, co oznacza, że pozostało jeszcze ponad 500. A we Francji istnieje tradycja tak zwanego kordonu sanitarnego, czyli takiej współpracy różnych ugrupowań, aby nie dopuścić skrajnej prawicy do władzy. Poseł Marcin Bosacki, który w polskim Sejmie kieruje stałą podkomisją współpracy z zagranicą i NATO, uważa, że wszystko zależy teraz od mobilizacji ugrupowań centrowych i centrolewicowych. Ale też od tego, czy one będą w stanie się porozumieć i alianse przed drugą turą, czyli konsolidowanie głosów przeciwko kandydatom Frontu Narodowego nastąpi. To tylko pokazuje jedną rzecz. Jak ważna jest mądra, stanowcza, rozsądna, nieradykalna polityka w Unii Europejskiej po to, aby nie karmić właśnie populistów i nacjonalistów. Tradycja politycznego kordonu sanitarnego polega bowiem na porozumieniu się innych ugrupowań i zostawianiu w wyborczym wyścigu tylko tych kandydatów, którzy mają szansę pokonać przedstawicieli skrajnej prawicy. Tyle, że obóz prezydenta Macrona i skrajna lewica są ze sobą mocno skonfliktowane. Co więcej, skrajna lewica liczy na to, że sama może pokonać Zjednoczenie Narodowe. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Przemysław Biskup, uważa, że zwycięstwo skrajnej prawicy lub skrajnej lewicy bardzo wpłynie też na politykę europejską. Będzie oznaczało przede wszystkim rozchwianie strefy euro, dlatego że programy gospodarcze obu tych stron zakładają daleko idące wydatki socjalne, cięcie w pewnym zakresie podatków i to niemal automatycznie przełoży się na problemy strefy euro jako całości. Po obu stronach spektrum politycznego również są bardzo, nazwijmy to, ukrainosceptyczne. Są przeciwne głębszemu zaangażowaniu Francji w wojnę na Ukrainie. Sondaże przed drugą turą wyborów we Francji pokazują, że skrajna prawica znów będzie w nich triumfować, ale nie zdobędzie takiej liczby mandatów, aby samodzielnie stworzyć stabilny rząd. Michał Strzałkowski zajął się tematem, a do tego tematu wygranej przez Zjednoczenie Narodowe pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji wrócimy dzisiaj jeszcze w Pulsie Trójki po 17.40, a druga tura wyborów we Francji 7 lipca. dwa tygodnie temu w Polsce, a w ten weekend Glastonbury, Fontaines DC utworem Favorite, to już drugi singiel zapowiadający tę nową ich płytę, która ma się ukazać jesienią tego roku. Polecają się w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów, przypomnę, trójka.polskieradio.pl. A teraz kolejny wątek w popołudniówce trójki. Ma być szybciej i wygodniej, ale mieszkańcy, przynajmniej niektórzy, tego nie chcą. Chodzi o modernizację kolei na Półwyspie Helskim. Kolejarze zamierzają rozbudować linię do dwóch torów i ją zelektryfikować, ale budzi to obawę o przyrodę i liczbę turystów, którzy i tak już masowo przyjeżdżają na Hel. To nie pociąg do Helu. Ten jeździ znacznie wolniej i rzadziej. Tak, no to jest jednak linia jednotorowa, linia niezelektryfikowana. Stwierdza Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Budowana jednak w zupełnie innych realiach, bo budowana jako koleje lokalne, prowadzona też jednak w dosyć trudnych warunkach przyrodniczych, bo na półwyspie przez lasy, no i generalnie półwysep jednak tak z dwóch stron jest narażony na silne uderzenia wiatru. Stąd w sytuacji, gdy przychodzą wakacje, a turyści chcą wypocząć na malowniczym półwyspie, pociągi sunące w stronę Cypla pękają w szwach. Przez te 2,5-3 miesiąca praktycznie jest ta linia obciążona tak ruchem, że istniejąca jakby infrastruktura, funkcjonujący na niej tabor kolejowy, no jest ogromny problem po prostu, żeby zaspokoić popyt. Dlatego już od jakiegoś czasu mówi się o modernizacji tej linii, ale jak przyszło do konkretów, które sprowadzają się do zbudowania drugiego toru i elektryfikacji, na alarm zaczęli bić nie tylko przyrodnicy, ale i niektórzy mieszkańcy. Dla nas najlepsze, tak szczerze, byłoby nic, żeby nie zrobić. Stwierdza Tomasz Kowalski ze Stowarzyszenia Miłośników Kuźnicy. Ale nie upieramy się przy tym, że wszyscy mają jeździć tak jak w XIX wieku, czy tak jak się w Indiach podróżuje. Rozumiemy to, że czasy się zmieniają, ale uważamy, że półwysep jest specyficzny i powinno się tutaj uchronić przed taką degradacją. A do takiej degradacji miałaby się przyczynić budowa drugiego toru, która wiąże się z wycinką drzew. Elektryfikacja też nie pozostanie bez wpływu na przykład na ptaki, dodaje dr Jarosław Nowakowski, ornitolog z Uniwersytetu Gdańskiego. To jest bardzo szczególne miejsce. To jest tak coś cennego jak Wawel, tylko dla przyrody. Takiego miejsca jak Półwysep Helski dla wędrówek ptaków w szczególności, to są w Europie 3, może 5. Przylatuje miliony ptaków, niektóre lecą wysoko, no i wtedy to kolej nie ma na nie większego wpływu, ale niektóre lecą nisko i szybko jadące pociągi stanowią dla nich po prostu śmiertelne zagrożenie. Stąd postulat, by z modernizacją się wstrzymać i poprzedzić ją badaniami. PKP, Polskie Linie Kolejowe, spotkały się w piątek m.in. z mieszkańcami i przyrodnikami. Do czasu ukończenia materiału kolejarze nie przygotowali jednak dla nas komentarza w tej sprawie. Wiadomo jednak, że inwestycja wciąż jest na etapie przedprojektowym i jest szansa na zmianę koncepcji. Niekoniecznie musimy wprowadzać tabor elektryczny. Być może rozwiązaniem jest utrzymywanie nadal taboru spalinowego, tylko o większej pojemności. Tak? No, Czesi, którzy mają akurat nie nad morze, ale linie niezelektryfikowane w obszarach górskich, no dokładnie na północnych Morawach w okolicy Ostrawy. Po prostu mają wagony piętrowe, lokomotywa spalinowa do tego. I tak samo można te zwiększone potoki, zwłaszcza weekendowe, obsługiwać. To nie zmienia jednak faktu, że Hel już dziś doświadcza tego, co m.in. Tatrzański Park Narodowy, czyli wakacyjnego najazdu turystów. My generalnie naprawdę, to proszę nam wierzyć, my uważamy, że turystów tu jest dosyć i nie chcemy więcej. No ale nam spotykamy się z zarzutami, że półwysep nie jest nasz, że my chcemy go zamknąć, że my nie chcemy. No i dlatego proponujemy coś innego, ale żeby nie niszczyć tego, co jest. No bo dla nas nie byłby zły pomysł to, żeby na przykład były przepustki dla samochodów. Ale to już temat do odrębnej dyskusji. Nie wiem, gdzie Kuba znalazł takie mewy, ale znalazł gdzieś swoje nowe koleżanki. Kuba Witkowski zajął się tematem, a ja jestem ciekawa, co państwo na to. Czy wjazd na Hel albo wstęp do takich miejsc jak Tatrzański Park Narodowy powinien być reglamentowany? Można zadzwonić 2027 trójek albo napisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lodówka Beko, technologia Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2099 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej.

OMC, How Bizarre. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, że bardzo wiele tytułów zupełnie, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z sytuacjami, mimo że nie były wybierane, dlatego że w danej sytuacji są wykorzystane. Bardzo tajemniczo mówię, ale to może niech zostanie w takim razie moją tajemnicą. Gość w studiu, Tomasz Kolankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, filmoznawca, historyk filmu, propagator polskiego kina, a w latach 2020-2023 dyrektor artystyczny Polskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nowe otwarcie przed Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym i na początek na tym chciałabym się skupić. Dzisiaj za wami konferencja prasowa. 20 czerwca odebrałeś powołanie na stanowisko, o ile dobrze pamiętam. Tak, to był ten dzień. Tak, 20 czerwca. Więc na początek, zanim zapytam o szczegóły tego nowego otwarcia w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, to chciałabym o samej instytucji porozmawiać, bo to jest instytucja, która połączyła dwie bardzo ważne, jedną z wielkimi tradycjami, czyli Filmotekę Narodową, i drugą z mniejszymi, ale z nie mniejszymi ambicjami, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny, powstały w 2009 roku, i dwie takie bardzo ważne dla polskiej kultury instytucje zostały połączone w jedną. Jestem ciekawa, jak odnajdujesz się na tym nowym stanowisku, łącząc te dwie bardzo ważne sfery. No tutaj rzeczywiście to połączenie było w pewnym sensie problematyczne, dlatego że ono wypływało ze złych pobudek, można powiedzieć. Chodziło po prostu o to, że ówczesny minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu chyba jeszcze wtedy, wydaje mi się, chciał po prostu obsadzić nową instytucję swoimi ludźmi i zwolnić dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego, czyli pana Merczyńskiego, i dlatego taką fuzję przeprowadził. Niemniej samo to połączenie wydaje mi się dobrym krokiem. Problem jest taki, że te dwie instytucje, czyli właśnie Filmoteka Narodowa i Narodowy Instytut Audiowizualny, nigdy nie zostały w pełni scalone w jedną nową instytucję. A dlaczego mówię, że to jest dobre? Z jednej strony mamy do czynienia z Filmoteką Narodową, czyli instytucją, która gromadzi wszystkie najważniejsze skarby polskiego dziedzictwa filmowego. Przede wszystkim filmy, ale też bardzo dużo materiałów okołofilmowych i takich materialnych jak gdyby emanacji polskiego kina. A z drugiej strony właśnie Narodowy Instytut Audiowizualny, który miał takie ambicje za czasów pana Merczyńskiego, żeby szerzej troszeczkę patrzeć na to pole audiowizualne, więc zajmował się także teatrem, zajmował się także muzyką. Ja planuję też w tym kierunku zmierzać. To znaczy na pewno, no, z racji także mojej praktyki zawodowej, ja jestem filmoznawcą, historykiem filmu, więc dla mnie ten element filmowy jest bardzo istotny. Natomiast jako kulturoznawca też jestem bardzo otwarty na te nowe gałęzie, także na sztukę współczesną w niektórych jej przejawach, także na nowe media, na przykład gry komputerowe. Wydaje mi się, że nowoczesne archiwum powinno gromadzić wszelkie przejawy twórczości audiowizualnej. Chociażby także po to, że jeżeli za 20 lat jacyś twórcy filmowi będą chcieli opowiedzieć o tym, jak wyglądała Polska w roku 2024, to chciałbym, żeby mogli sięgnąć do zasobów Filmoteki Narodowej i tam znaleźć wszystkie przejawy właśnie takiej twórczości audiowizualnej, żeby móc z nich wykorzystać do swojego nowego dzieła. Właśnie tak myślę też o archiwum. Ja jestem z wykształcenia bibliotekoznawcą, więc można powiedzieć, że skończyłem studia archiwistyczne, natomiast tutaj mam do czynienia ze specyficznym archiwum, archiwum filmowym, archiwum audiowizualnym. Bardzo mi zależy, żeby to nie było tylko magazyny z taśmą filmową, żeby to nie były tylko zamknięte szczelnie zbiory, ale żeby to archiwum żyło, żeby ono przekładało się także na nowe dzieła, żeby ono zasilało w jakiś sposób nowe dzieła. Planuję otworzyć się na artystów, na artystki, też na badaczy. Wydaje mi się, że Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny powinno być takim miejscem, które jest nie tylko reaktywne, ale też aktywne, które kieruje kierunki badań i które udostępnia swoje zbiory. Które rzeczy najpilniejsze, jeśli chodzi o to nowe otwarcie są? Bo mówiłeś dzisiaj na konferencji choćby o stworzeniu magazynów, które nie powstały od dekad, a były potrzebne już wtedy i wciąż jeszcze są potrzebne, i tym pilniejsza jest to potrzeba. No tak, no rzeczywiście magazyny filmowe... Skarby, używałeś słowa skarb. Tak, użyłem słowa skarby, dlatego że po angielsku o tych magazynach filmowych na taśmie światłoczułe, głównie na taśmę Nitro, która jest taśmą, tą taką starą taśmą, bardzo łatwopalną, 3 razy szybciej niż papier. Płonie taśma Nitro i raz w roku, tak statystycznie, raz do roku płonie gdzieś na świecie archiwum filmowe. Więc tutaj rzeczywiście to jest, można powiedzieć, palący problem, nomen omen. Rzeczywiście takie magazyny trzeba wybudować. One nie powstały w Polsce od lat 60., więc tutaj mamy do czynienia naprawdę z dekadami zaniedbań. Natomiast nawiązując tutaj do tego skarbca, po angielsku takie magazyny nazywa się vaults, czyli właśnie skarbce. I rzeczywiście to są skarbce, dlatego że my tam będziemy przechowywać autentyczne skarby polskiego kina. To są jedne z najważniejszych dzieł w ogóle naszego dziedzictwa kulturowego, więc rzeczywiście no, to jest najpilniejsza potrzeba, wybudowanie kilku takich specjalistycznych magazynów. Mamy bardzo różne zbiory, poza taśmą Nitro mamy też taśmę Aceto, mamy taśmy magnetyczne, mamy też zbiory audialne. Musimy je wszystkie przechowywać w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej temperaturze, w odpowiedniej wilgotności, przy cyrkulacji powietrza prawidłowej. Natomiast istotne jest to, żeby one nie były wszystkie w jednym miejscu. To znaczy na wypadek jakiegoś wypadku losowego, jakiegoś kataklizmu. Ostatnio mieliśmy do czynienia z zalanym archiwum w Holandii, holenderskiego iMuseum. Więc takie wypadki się zdarzają, no ale mamy też niestety napiętą sytuację międzynarodową, więc tutaj po prostu chodzi o to, żeby te największe skarby, którymi dysponujemy, były przechowywane w taki sposób, w kilku lokacjach, w możliwie jak najbardziej bezpieczny sposób. Dotyczy to także zbiorów cyfrowych. No tutaj na pewno cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów takiego przechowywania, dlatego że to są po prostu bardzo cenne zbiory, które naprawdę trzeba przechowywać w odpowiedni sposób. I to jest na pewno priorytetowe moje zadanie, przygotowanie właśnie takich, budowy właśnie takich magazynów. A jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o te kierunki, w których w nowym otwarciu w ciągu tej 5-letniej kadencji twojej będziecie szli w Finie, to oczywiście o wielu rzeczach moglibyśmy powiedzieć, ale mnie to hasło popularyzacja też tutaj bardzo interesuje. Powiedziałeś o otwarciu na twórców i o tym, żeby zawiązywać jakieś nowe zalążki i żeby to z Finy wychodziły pewne ruchy. Natomiast bardzo ważnym elementem działalności takiej instytucji jest również edukacja i popularyzowanie kina i nie tylko kina. Tak, no ja od wielu lat jak gdyby pracuję na tym polu, więc to jest oczywiście bardzo bliska mi dziedzina. Tutaj dwa takie filary widzę. Z jednej strony popularyzacja, z drugiej strony edukacja. Edukacja oczywiście w systemie szkolnym, od szkół podstawowych, przez szkoły licealne, po studia wyższe i właśnie, a nawet potem jeszcze właśnie inspirowanie badań. Niemniej bardzo istotna dla mnie jest też popularyzacja, czyli to, co prezentujemy, po prostu publiczność. I tutaj my chcemy działać w skali mikro, tutaj w Warszawie, czy w naszym budynku przy ulicy Wałbrzyskiej, czy w iluzjonie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, czyli w kinie przy ulicy Narbutta, także w tej filmowej takiej kamienicy przy ulicy Puławskiej na Mokotowie, ale oczywiście też w skali kraju. Tutaj planuję współpracę ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz nie ukrywam, że także mam ambicje, żeby polskie kino promować na arenie międzynarodowej. Jestem nawet już po pierwszych rozmowach z dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, dlatego że polska kinematografia po II wojnie światowej to jest jeden z takich rzadkich przypadków, kiedy naprawdę mamy się czym pochwalić. I tutaj rzeczywiście świat jest bardzo mocno zainteresowany tym, co my mamy do pokazania. No do tej pory, przepraszam, że wchodzę ci słowo, ale Martin Scorsese na przykład pokazywał polskie filmy w swoich tych kolekcjach mistrzowskich. Oczywiście tak, no te filmy się pojawiają w najważniejszych zestawieniach. No tutaj rzeczywiście nasza kinematografia pod tym względem po II wojnie światowej, no jest na pewno wśród jednych z najważniejszych kinematografii europejskich, więc tutaj mam wielkie przekonanie, że tutaj jest szansa takiej właśnie międzynarodowej też popularyzacji polskiego kina. Natomiast my te działania popularyzatorskie zaczynamy właśnie od tego nowego otwarcia, czyli po prostu od krótkiego mini festiwalu filmowo-muzycznego, na który już Państwa serdecznie zapraszam do Warszawy między 12 a 14 lipca do kina Iluzjon. To będą między innymi takie dzieła polskiego kina, jak Rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa, ale też nie tylko polskie filmy tam zaplanowaliście. Tak, no nie mogłem się powstrzymać. Nie ukrywam, że film Hasa jest moim ulubionym filmem. Bardzo często jak się pyta filmoznawców, czy filmoznawczynie, czy oni mają jakiś ulubiony film, to się ucieka od tej odpowiedzi, no bo nie da się wybrać jednego. A ja akurat mam ten problem, nie mam tego problemu. Jestem w stanie wskazać ten jeden tytuł, to jest właśnie rękopis znaleziony w Saragoście Hasa. Miałem zresztą niedawno okazję napisać tekst o tym filmie do takiego boksu z wszystkimi dziełami Hasa, który wyszedł w Polsce. Jest także promowany intensywnie za granicą, między innymi w Lincoln Center w Nowym Jorku, więc to jest rzeczywiście takie dzieło mi bliskie. Ja plan programowy wymyśliłem w ten sposób, że wybrałem cztery kategorie filmów. Filmy eksperymentalne, filmy dokumentalne, fabularne i animowane. I w każdym z tych czterech segmentów zaproponowałem dwa tytuły. Jeden polski, jeden zagraniczny. One odwzorowują moje gusty, mój gust filmowy. Natomiast pokazują też w jakiś sposób to, jak ja patrzę właśnie na program. Czyli będą tutaj i filmy nowe, i filmy stare, i filmy przedwojenne, i filmy współczesne. I filmy nowofalowe, i bardziej klasyczne. Jak gdyby spojrzenie na kino. Do tego będą koncerty. Koncert zagra Marcin Lenarczyk, który jest muzykiem, DJ-em, ale także wspaniałym sound designerem i autorem muzyki filmowej, kilkakrotnie nagradzany na festiwalu w Gdyni, który specjalizuje się w tym, jak to ładnie nazywa, plądrofonii, czyli właśnie plądrowaniu archiwów. Tutaj między innymi zresztą splądrował archiwa Polskiego Radia, tworząc wspaniałą płytę do wokół jak gdyby muzyki Rudnika ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, więc on zagra koncert, zagra muzykę do Europy, takiego awangardowego filmu małżeństwa Temersonów przedwojennego. Będzie też impreza, zagra duet DJ-ski, dosyć nietypowy, Dorota Masłowska, pisarka, oraz, być może państwu znana, Agnieszka Szydłowska, dyrektorka programu Trzeciego Polskiego Radia. Skądś kojarzę, tak. Zmierzamy do finału naszej rozmowy i świetnie, że powiedziałeś o tych wydarzeniach, które na otwarcie i myślę, że nie tylko widzowie czy publiczność z Warszawy, akurat tym wydarzeniem tak, ale resztą tym, co się będzie działo w FINie, Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym, warto się w całej Polsce interesować. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ten wątek, który teraz chcę poruszyć, to jest jeden z najtrudniejszych pod bardzo wieloma względami, ale też z tych pilnych spraw na nowe otwarcie, no to jest konieczność stworzenia, czy odtworzenia raczej zespołu w dużej mierze zgniecionego przez poprzednie władze. Niestety tak. Doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. To jest zawsze przykre w każdej instytucji, bo przy tego rodzaju zwolnieniach, w ostatnich latach w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym była taka rotacja, że przez instytucję przewinęło się 220 osób. 228 osób, to jest więcej niż jest zatrudnione na stałe w instytucji. To pokazuje, jak silna była ta, można powiedzieć, jakaś taka ruletka w ogóle kadrowa. Mhm. To jest szczególnie złe w instytucji, która jest archiwum, dlatego że połową jak gdyby siły archiwum są oczywiście zbiory, natomiast ta druga połowa to jest kompetentny zespół, który zna... I która się opiera na specjalistycznej wiedzy pracowników. Dokładnie tak, który zna te zbiory, więc tutaj utracono niestety pewnego rodzaju ciągłość instytucjonalną. Więc to trzeba z pewnością odtworzyć, ten zespół trzeba odtworzyć, ale też przystosować go do nowych wyzwań, dlatego że tak jak wspominałem, po połączeniu tych dwóch instytucji tak naprawdę nie wyznaczono kierunków rozwoju, nie powstała polityka gromadzenia zbiorów, nie powstała polityka programowa instytucji. To są takie dokumenty, które ja chcę wypracować. Mogę tutaj państwu powiedzieć, że wyznaczam sobie też horyzont czasowy na wypracowanie tych dokumentów. To jest 12 miesięcy. Chciałbym, żeby w ciągu pierwszego roku mojej pięcioletniej kadencji takie dokumenty powstały. Tomasz Kolankiewicz, dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, był gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Teraz będzie piosenka o tytule poniekąd filmowym. Pretty soon. Oh, hey, hey.